मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का जो है तत्वादर्शी पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हमने कल तृतीय अध्याय के प्रथम पाठ का जो है 113 नंबर सूत्र पढ़ा था, मेजे परिभाषा। आज जो है राज सूर्य सूर्य मेषोद्य रुच्य कुप्य कृष्ट प्रत्याग्यथ्या इस सूत्र पर विचार करेंगे। पहले पद चेंज कर रहे हैं, राज सूर्य सूर्य मृषोद्य रुच्य कुट्य कृष्ण प्रत्याग्यथ्या अकारांत पुंलिंग राज सूर्य सूर्य मृषोद्य रुच्य कुट्य कृष्ण प्रत्याग्यथ शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन समास है। राजसूयश्च सूर्यश्च मृषोद्यं च रुच्यश्च कुप्यं च कृष्ट पच्याश्च अव्यथ्यश्च ते राजसूय सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्ट पच्याव्यथ्याः। इतने तरीयोगजन समास हो गया। इसमें धातु प्रत्यय परस्पर केंद्रीय आ रही है, क्या केंद्रीय आ रही है, वदासुति क्या जो है, वदासुति क्या नहीं, एतिसु शास्त्रेन्द्र जो सत्यप जो है, इससे क्या केंद्रीय भी आएंगे। या वदासुति क्या से भी आप ला सकते हैं, से भी से भी क्योंकि बाद में तो पढ़ाई है, यहाँ से चप के मृत्यु ले आएंगे। तो अर्थ हुआ राज सूर्य सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्णपच्य और यथ्या शब्दाः क्यप प्रत्यांताः निपात्यन्ते। माने ये निपातित है राज सूर्य जैसे है, तो राज सूर्य है राजन शब्द पूर्वात सूर्य धातु कर्मणि अभिकरणे वाक्य प्रत्ययो तुग अभाव दीर्घत्वम च निपात्यते। यहाँ पर कह रहे हैं राजसूय जो है, राजसूय में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज को निपतित है, मतलब राजा सूजते यत्र सक्रतुः राजसूयः। जब अधिकरण अर्थ में करेंगे कि राजा सूजते यत्र ऐसा, क्योंकि तो राजन शब्द पूर्वक सूर्य धातु से अधिकरण अर्थ में जब कहेंगे तो राजा सूजते यत्र सक्रतुः राजसूय मने राजा जो है बनाया जाता है जहां जिस यज्ञ में, ऐसा यज्ञ जिस यज्ञ में राज्याभिषेक होता है, उस यज्ञ का नाम, सॉरी, जिस यज्ञ में राजा सूजते हैं, राजा को उत्पन्न किया जाता है, राजा बनाया जाता है, उस यज्ञ का नाम राजसूय यज्ञ है। उस क्रतु का नाम राजसूय यज्ञ है। तो ये जो है आपका अधिकरण अर्थ में है, ये अधिकरण अर्थ में है। और क्या मतलब कर्म अर्थ में भी हो जाएगा, कर्म अर्थ में कि राजा के लिए या राजा प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ है, राजा बनाने के लिए जो यज्ञ है कर्म अर्थ में, वो राजसूय हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि राजन है और सु और सुई अभिसवे, जिसे सु मैंने सुई अभिसवे स्वादिगम की है अभिसव अर्थ में। तो राजन सु और सु, सुई का पूर्व सफेद करके सु कर देंगे और क्या करेंगे, राजन सु और यह है, यहाँ पर सु जो लाया वो उसका जो है लोप हो जाएगा, सुपुर कृत समाज के ताजी पूर्वक कर दीजिएगा। तो राजन सु यह है, और फिर यहाँ पर जो है वैसे सु जो है हस्वांग है सु, तो ह्रस्वी कृति तुक से तुक आगम प्राप्त था, उसका निपातन से यहाँ पर अभाव हो गया। और निपातन से दीर्घ ह्रस्व सु जो है उसको दीर्घ हो गया, तो राजन सूय हो गया, और न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का तो लोप हो ही गया है, तो राजसूय। तो यहाँ पर राजन सुवंत पद से सुई धातु से जो है इस सूत्र से अधिकरण अर्थ में या कर्म अर्थ में तो यहाँ पर कर्म अर्थ में या अधिकरण अर्थ में जो है यहाँ पर क्या प्रत्यय हो गया। आगे है सूर्य शब्द है, सूर्य श्री धातु से जो है क्या प्रत्यय है, यहाँ पर क्या क्या निपातन है, जैसे कि तु का भाग और दीर्घत्व से निपाते थे ये बता दिया। अब सूर्य जो है सुप्रेरणे अथवा श्री गतौ इतने तस्मात बा कर्तरी क्यप निपाते थे, कर्ता अर्थ में क्यप का निपातन किया जाता है। तो सूर्य का मतलब हुआ सरति इति सूर्य, गति करता जो है, जो गति करता है वह सूर्य है, गति करने वाला। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि सूर्य स्थिर नहीं है, इससे पता चला कि श्री गतौ धातु से जब करेंगे तो सरति इति सूर्य, जो गति करता है जो स्थिर नहीं है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति ऐसा मानता था बीच में कि पहले कुछ वर्ष पहले साइंटिस्ट या कोई भी व्यक्ति ऐसा मानता था कि जो है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चलती है, कुछ व्यक्ति जो है पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चलता है, इत्यादि इत्यादि मानते थे। ऋषि आनंद जी सत्यास प्रकाश में उनसे प्रश्न पूछा गया कि भाई कुछ व्यक्ति कहता है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चलती है, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चलता है, इसमें सत्य क्या है, किसको सत्य माने, तो वहां पर कहते हैं कि दोनों आधे आधे झूठे हैं। क्यों आधे आधे झूठे हैं, क्यों बताया गया, क्योंकि सूर्य भी चलती है, पृथ्वी भी चलता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चल रहा है और सूर्य अपने अक्ष पर घूम रहा है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर जो है एक्सेस जो है इस पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चलती है। ऐसे ही सूर्य अपने अक्ष पर घूम रहा है और अपने सौर मंडल को लेकर के भी, अपने पूरे सौर मंडल को लेकर के किसी ध्रुव इत्यादि जो कुछ है, इससे भी बड़ा चीज जिसके चारों ओर चल रहा है। तो श्री जो सरति इति सूर्य, श्री गतौ, श्री धातु से हमने बनाया, जो बनाया गया क्या प्रत्यय निपाती है कर्तार्थ में, ये सूर्य इसी यही इस बात को साबित करता है कि सूर्य स्थिर नहीं है, गतिशील है। तो यहाँ पर री हलोण्य श्री री है रिवर्णम धातु है और हलंत तो श्री रिवर्ण है, तो न्यक प्राप्त था, यहाँ पर क्या प्रत्यय को लेकर क्या प्रत्यय निपातित कर दिया है, क्योंकि तो गुण इत्यादि नहीं होगा। श्री धातु से हमने जो है कर्तार्थ में क्या किया और क्या करके श्री को गुण प्राप्त है, पर जो कंगति से निषेध हो गया और श्री के री को निपातन से उत्व हो गया, मन उकार हो गया है, ये तो सूर्य बन गया। और शून प्रेरणे जो कहेंगे मिलेगा सुवती, जब शून प्रेरणे से जब बनाएंगे हो जाएगा सुवती इति सूर्य, अर्थात जो प्रेरित करने वाला है, जो इंस्पायरर है, उसका नाम सूर्य। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि कहीं पर भी कोई जो प्रेरणा है, किसी भी चीज में जो गति है, वह प्रेरित हो रहा है, वह सूर्य के कारण हो रहा है। सूर्य जो है प्रेरित करने वाला है, इसलिए वह सूर्य है। परमात्मा भी प्रेरणा प्रदान करता है, इसलिए परमात्मा भी सूर्य हो गया। तो ये तो शुभ प्रेरणे हो गया, उससे क्या प्रत्यय निपातित है। यहाँ पर अतो यत शुभ प्रेरणे जो है, इससे जब क्या प्रत्यय करेंगे, अतो यहाँ पर अतो एक अजन भाव से पर यत प्रत्यय होता है, प्राप्त था जो पीछे पढ़ाया था, परंतु ये जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पर जो है क्या कर दिया कि रूट आगम निपातन से कर दिया, रूट आगम यहाँ पर निपातन से कर, इसलिए कहते हैं शु प्रेरणे अस्मात क्यपि परतो रूढ़ागमो निपात क्यपि, मतलब रूट आगम जो है निपातित कर दिया है। तो शु है रूट का रह है और यह है तो सूर्य बन गया, और वहां पर जो है सूर्य में तो श्री है, क्यप है, श्री यह है, और यहाँ पर उत्व जो है कि यहाँ निपातन श्री जैसे करेंगे तो निपातन करेंगे तो उर हो जाएगा, उरंग अप्र से जो है वह उर हो जाएगा, उकार जब आदेश करेंगे तो उरंग अप्र से उर हो जाएगा और फिर जो है उसको दीर्घ हो जाएगा, र है इससे पूर्व में जो है दीर्घ हो जाएगा। तो कहने ढ लोपे पूर्व से दीर्घो न, और रेप का लोप हुआ ढ लोपे पूर्व, नहीं वो उसी प्रसंग में है, वो पूर्व को जो है रेप से पूर्व जो है उसको दीर्घ हो जाता है, परंतु यह निपातन जो हुआ है वह क्या कहते हैं इसे निपातन उत हुआ तो उर हो गया है, तो सूर्य बन गया है। अब आगे है मृषोद्य, तो मृषोद्यम है, मृषोद्यम में जो है यहाँ पर मृषा पूर्वस्य वद धातु क्यक निपात्यति। ये मृषा पूर्वक जो है वद धातु से क्यक प्रत्यय निपातित है। तो यहाँ पर कह रहे हैं मृषा सु और वद क्यक है, तो यहाँ पर क्यक निपातित है। तो मृषा सुबंत उपद्रते वद धातु से क्यक हुआ तो सुई क्यादि का लोप हो जाएगा। मृषा वद य मृषा और यहाँ पर वदसुति क्यप से जो क्यप विकल्प से प्राप्त था यहाँ पर नित्य कर दिया है। और वती सोपी यजादिनाम चिति तो यजादियों का है उसको जो है संप्रसारण हो जाता है चित्त के परे रहते। तो वद को संप्रसारण हुआ और संप्रसारण से पूर्ण रूप हो गया अ, तो अ उ और अ मिल करके तो हो गया उद मृषा उद य आदगुरा लग जाएगा मृषोद्य ऐसा बन जाएगा मृषोद्य सु आकर के मृषोद्यम। तो मृषा को जो कहा जब मृषा कहा जाता है मृषा तिथि या तिथिक्षा इत्यादि जो अर्थ होगा तो ये हो जाएगा माने मृषा माने धूत को कहते हैं माने मृषा वचनम वदनम मृषोद्यम झूठ जो वचन है झूठा जो वचन है भाव अर्थ में यहाँ पर झूठा जो वचन है उसको मृषोद्यम कहते हैं। झूठे वचन को मृषोद्यम कहते हैं। आगे है रुच्या रुच्या में रुचदीप तो है भादिगण का इससे यहाँ पर कर्तार्थ में क्या प्रत्यय नूल त्रितों से यहाँ पर धातु से नूल और त्रित प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है नूल अथवा त्रित प्राप्त था उसको यहाँ पर ये कह रहे हैं रुच्या। तो रुच्या रुच्यते असौ इति रुच्या रुच्यते असौ इति रुच्या। तो यहाँ पर रुच जो है इस रुच से यत प्रत्यय कर दिया है यत प्रत्यय निपातित है और रुच्य बन गया सु आकर के विसर्ग रुच्य बन जाएगा। रुच्यते असो माने जो रुचित है जो रुचा माने जो प्रकाशित है अर्थात जो सुंदर को कहते हैं रुच्यते असो रुच्य माने सुंदर ये हो गया रुच्यते जो अच्छा लगता है जो जो रुचि रुच्यते असो असो यहाँ पर रुचा दीप्त है रुचा दीप्त जो प्रकाशित है वह प्रकाशित है तो ऐसे करके सुंदर सुंदर अर्थ में हो गया रुचा दीप्त रुचते जो अच्छा लगता है तो सुंदर जो हो गया। आगे कुप्यम कुप्यम है तो कृष्टे कुप्यम जो है कुप्यम तो कुप्यम जो है गुप धातु है गुप धातु है। अच्छा यहाँ पर रुच धातु कर्तरी क्यक निपात्य न्यत अपवाद मने रुच जो है प्रकाश से जो युक्त प्रकाश वाला जो है प्रकाशित जो होता है वो है कर्तार्थ में यहाँ पर वह रुच्या तो रुच्या सुंदर को कह दिया। कुप्यम जो है यहाँ पर गुप धातु है गुप रक्षणे इससे क्यप प्रत्यय आदि जो गकार है उसको ककार निपातित किया संज्ञा विषय में ये भी उन्नत का अपवाद है तो कुप्यम ये बन गया ये जो है कुप्यम ये संज्ञा विषय में है। तो ये मने कुप्य जो है सोने चांदी से भिन्न जो कोई धातु है उसको कुट्य कहेंगे, सोने और चांदी से भिन्न धातु को कुट्य कहते हैं। सोने और चांदी से जो भिन्न धातु है उसको कुट्य कहते हैं। आगे है कृष्टपच्या इति कृष्ट पूर्वात पच धातु संज्ञायां विषय कर्म कर्तरी त्यक् निपात्यति। जब कर्म करता हो जाता है तब जो है पच धातु से संज्ञा विषय में क्या प्रत्यय होता है, निपातित होता है। तो यहाँ पर जो है कृष्ट है तो कृष्टे ऐसा कृष्टे माने कृष्ट में, यहाँ पर कृष्ट जो है कृष्ट कहते हैं कर्षण की हुई हल चली हुई भूमि में स्वयं जो पक जाते हैं, स्वयं पच्यते माने कृष्ट्याम भूमौ या कृष्टि जो है माने कृष्ट माने कृष्टे स्वयं पच्यते हल चूल्हे चली हुई जो भूमि है उसमें जो अपने आप ही पक जाते हैं उसको कृष्ट पच्याह कहेंगे। और मैं कृष्ण पच्याह माने कृष्ण पच्य हो गया और जस आकर के कृष्ण पच्याह बन जाएगा। दुपचस पाके से यहाँ दूसरा से कर्म करता क्या प्रत्यय हो गया, क्या प्रत्यय तो कृष्ट पच्य ये इत्यादि का लोप हो जाएगा। तो कृष्ट में कृष्ट कर्षण को कहते हैं, तो ऐसे भूमि जो हल चली हुई, तो हल चली हुई भूमि में स्वयं जो पक जाते हैं उसको कृष्ण पच्य कहें। आगे है अव्यक्ष अव्यक्ष तो अव्यक्ष यहाँ पर कह रहे हैं इति नई पूर्वात यत धातु कर्तरी क्यत निपातित है। नई पूर्वक यत धातु से कर्तार्थ में क्यत निपातित है। तो नूल के तो से नूल अथवा कृत प्राप्त था, यहाँ पर न व्यथ और क्यत न लोको न यह अ का न का लोक हो जाएगा अव्यथ अव्यथ्य सु अव्यथ्य ये हो गया। यहाँ पर व्यथ भय संचलनयो हो, व्यथ भय संचलनयो हो, भय और संचलन अर्थ में बनता है। तो अव्यथ्य जो व्यथित नहीं होता, जो डरता नहीं है, जो डरने वाला नहीं है, जो संचलित विचलित होने वाला नहीं है, जो व्यतीत नहीं होने वाला है उसको कहेंगे अव्यक्त्य। इसमें बताया आगे है नदे तो भिद्योद्यौ अकारांत पुमलिंग भिद्योद्य शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन और नदे अकारांत पुमलिंग नद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन नद पुमलिंग में बड़े जो बड़ा जो बड़ी जो नदी उसको नद कहते हैं। तो नदे अर्थ है अगर नदी अर्थ में, नदी अर्थ में भिद्य और उद्य ये शब्द क्यप प्रत्यांत निपाती है। भिद्य उद्य शब्दों क्यप प्रत्यांत निपात्य तो भिद्य और उद्य तो शब्द नदे अभिधेय कर्तरी वाच्य क्या प्रत्यांत निपात्य निपात्य कर्ता अर्थ वाच्य होने पर क्या प्रत्यय निपातित होते हैं। अगर भिद धातु हो जैसे कूलानी भिनक्ति थी भिज्यो नद्य कूल को जो भेजने वाला है उसको भिज्यो नद्य कहेंगे। तो यहाँ भिनक्ति कूलम इति भिज्या कूल कहते हैं नदी के किनारे को, कूलानी हो मन नदी के किनारे को जो नदी भेज देता है इतनी तीव्रता से जो जल इत्यादि की धाराएं बह रही होती है और जब बहुत ही मैंने क्या कहते हैं उसको जो है ढेर देता है, किनारे को जब ढेर देता है तो कहेंगे ये भिज्जो नदी, ये नदी जो है किनारे को भेजने वाला है। तो भिज्जो नदी कुलानी भिनती थी भिज्ञ, भिज धातु से क्या हुआ और भिज्ञ हो गया, सु भिज्ञ हो गया, हमारे भिजरा विदारणे ये नूल थी तो उसे नूल अच्छी ताकत था उसको यहाँ पर जो है भिज्ञ ऐसा जो है नेपाल पर आगे है। उज्ज मैंने उद्य उद्य शब्द है तो यहाँ पर उज्ज उत्सर्गे कर्ता अर्थ में क्या प्रत्यय यहाँ पर हुआ है उज्ज धातु से, उज्ज धातु से और यहाँ पर नूल चीज प्राप्त था निपातन से उज्ज क्या हुआ और झ को जो है ध भी आदेश हो गया निपातन से और ध करके झलाम जस झसे से झलों को जस होता है झस के पर जब झ जो है उसको ध हो गया और यहाँ पर ज को ज हो गया तो उद्ध उद्ध ऐसा हुआ तो उद्ध उद्ध्य है उद्ध्य तो उद्ध उत्सर्गे उन्दी क्लेज में, उन्दी क्लेज में से भी उद्ध से बनाया यहाँ पर उन्दी क्लेज में से भी बनेगा जैसे उद्ध उत्सर्गे से है वैसे उन्दी क्लेज में से भी बनेगा। उज्जति उत्सृजति जलानी थी उज्जो नद्य मने जो उज्जति उत्सृजति जल को जलानी मने जल जो है उज्जति जो गीला करता है उत्सृजन करता है अर्थात तटों को गीला करने वाला नद उज्ज्य नदिया मतलब ऐसा नदी जो तट को गीला करता तट को गीला करता है उसको कहेंगे उज्ज्य नदिया तो उज्ज्य नदिया नदी जो है उज्ज्य का वर्तमान नाम उज्ज है और ये जो जम्मू कश्मीर जो है इस इलाके के जो जसरोटा जिला है वहां से होती हुई जो उज्ज नदी है और कुछ जो पंजाब से बह करके गुरदासपुर जिले में जो है रावी के दाहिने किनारे पर जो है मिल गई हुई है तो उज्ज पाणिनि कालीन जो भारतवर्ष आप पढ़ेंगे तो प्राचीन काल मान भिज्ज इत्यादि भिज्जो नद्य उज्ज्यो नद्य तो या उज्ज जो है उज्ज जो है उज्ज का ही है या उज्ज उज्ज अपभ्रंश है उज्ज उत्सर्ग है ना तो उसको उज्ज उज्ज कह दिया। तो यहाँ पर जैसे कूलों को भेजने वाला है ऐसे जलों को जो विसर्जित करने वाला है जलों को जो उत्सर्ग करने वाला है छोड़ने वाला है तो अर्थात तटों को जो गीला किया वो तो जलों को जो उत्सर्जित किया उत्सर्ग माने छोड़ना जलों को जो छोड़ने वाला है जलों को जो माने जो नदी जलों को छोड़ता है जलों को जो है पार माने जलों को तो अर्थात जलों को छोड़ रहा है नदी के किनारे किनारे भी तो इसलिए यहाँ पर तटों को गीला करने वाला जो नद है उसको कहते हैं। उद्य नदः तो भिद्य और उद्य दोनों नदी नदी के लिए आया भिद्यो नद्या और उद्यो नद्या उन्दी क्लेदने से करेंगे उन्दी क्लेदने से करेंगे तो उन्दति जो है उज्जति उज्ज उत्सर्गे से करने उज्जति होगा और उन्दी से करेंगे तो यहाँ पर उत्सृजति दिया है तो जो तटानी तटों को जो क्लेदन करता है उन्दी क्लेदने से करेंगे तो तटों को जो गीला करने वाला हो गया और उत्सर्ग जो करने वाला जो छोड़ने वाला जनों को जो छोड़ता है वो फिर हो जाएगा बुद्धि अहमद दिया ऐसा आगे है। पुष्य सिद्धौ नक्षत्रे पुष्य सिद्धौ अकारांत पुमलिंग पुष्य सिद्ध शब्द प्रथम विभक्ति द्विवचन है। नक्षत्र अकारांत नपुंसक लिंग नक्षत्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है पुष्यश्च सिद्ध्यश्च तौ पुष्य सिद्ध्यौ इसलिए करीब जन समास हो गया। क्या प्रत्यय धातु प्रत्यय परश्च ये सब तो आ ही रहा है यहाँ पर कब प्रत्यय निपातित है तो अर्थ है कि नक्षत्र अभिधे सॉरी पुष्य सिद्धो शब्दों के प्रत्यांतो निपात किए थे। नक्षत्र कथन हो नक्षत्र अर्थ में अभिधेय माने कहने अर्थ में तो नक्षत्र अर्थ में पुष्य और सिद्ध क्या प्रत्यय प्रत्यांत निपातित है। तो पुष्य सिद्धे सधातु क्या निपात अधिकरणे का एक विशेष इसमें है कि अधिकरण कारक में जो है अधिकरण अर्थ में यह है तो अर्थात कि पुष्यंती अर्था अस्मिन इति पुष्य सिद्ध्यंती अर्था अस्मिन इति सिद्ध पुष्यंती अर्था अस्मिन इति पुष्य बोल रहे हैं कि वह नक्षत्र जिसमें पदार्थ पुष्ट होते हैं अर्था माने पदार्थ वह अर्थ जिसमें पदार्थ पुष्ट होते हैं उसको कहते हैं पुष्य नक्षत्र। सिद्धंती अर्था अस्मिन इति सिद्ध वह नक्षत्र जिसमें अर्थ सिद्ध होते हैं उसको सिद्ध नक्षत्र सिद्ध कहते हैं जिसमें जिसमें अर्थ सिद्ध होते हैं उसको कहते हैं सिद्ध। तो पुष्य जो है नक्षत्र विशेष हो गया सिद्ध जो है ये भी नक्षत्र विशेष है पुष्य पुष्य नक्षत्र सिद्ध जिस नक्षत्र में पुष्ट होते हैं पदार्थ वो और जिस नक्षत्र में पदार्थ सिद्ध होते हैं वो हो गए पुष्य। तो सिद्ध भी नक्षत्र है पुष्य भी नक्षत्र है। यहाँ पर कर्णाधिकरणयोश्च जो आगे पढ़ेंगे तीसरा अध्याय तीसरे पाद का 117 नंबर सूत्र है कर्णाधिकरणयोश्च वो करण और अधिकरण अर्थ में लिप प्रत्यय करता है धातु से करण और अधिकरण अर्थ में लिप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर अधिकरण अर्थ में लिप प्राप्त था उसको यहाँ पर यह प्रत्यय निपातित किया है। जो 27 नक्षत्र है अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगसरा आर्द्रा पुनर्वसु इत्यादि जो 27 नक्षत्र है तो 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र जो है पुष्य नक्षत्र है और सिद्ध शब्द जो है पुष्य नक्षत्र का ही पर्यायवाची शब्द है। सिद्ध जो है ऐसा है जहां तक मैं समझा हूँ और जहां पर जहां तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये तो ये सिद्ध जो शब्द है पुष्य का ही पर्यायवाची शब्द है। पुष्य और सिद्ध नक्षत्र इनको तिष्य भी कहते हैं तिष्य नक्षत्र भी इसका नाम है। पुष्य नक्षत्र सिद्ध नक्षत्र जो है इसको तिष्य नक्षत्र भी कहते हैं परंतु पुष्य नाम अधिक प्रसिद्ध है। तिष्य भी पुष्य को ही कहते हैं सिद्ध भी पुष्य को ही कहते हैं पर पुष्य तो है ही परंतु वर्तमान समय में पुष्य नाम प्रसिद्ध ज्यादा है परंतु सिद्ध भी आ जाए तो उसको पुष्य समझिएगा और तिष्य भी आ जाए तो उसको पुष्य समझिएगा। आगे है विपूय विनीय जित्या मुंज कल कहलिशो विपूय विनीय जित्या मुंज कल कहनिषु, विपूय विनीय जित्या अकारांत पुमलिंग विपूय विनीय जित्य शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन मुंज कल कहलिषु इकारांत पुमलिंग मुंज कल कहलि शब्द पत्नी विभक्ति बहुवचन है। समास है विपूयश्च विनीयश्च जित्यश्च ते विपूय विनीय जित्याः, इतने प्रयोग द्वंद्व समास हो गया। और मुंज कल खलिष में मुंज मुंजश्च कलकश्च हलिश्च ते मुंज कल कहलयः, तेषु मुंज कल कहलिषु, इतने प्रयोग द्वंद्व समास हो गया। क्यत की अनुवृत्ति आ रही है, धातु प्रत्यय से अनुवृत्ति आ रही है, अर्थात अनुवृत्ति उसी का प्रसंग ही है। तो यहाँ पर जो है कि निपातित है विपूय विनीय और जित्य जो है, तो विपूय विनीय जित्या शब्दा यथा संख्यम मुंज कल कहलिषु अर्थेषु किम प्रत्यांता निपात्यन्ते। तो विपूय मुंज अर्थ में, विनीय कल्क अर्थ में, और जित्य जो है हली अर्थ में निपातित है। तो विपूय मुंज, विनीय कल्क, जित्य हली। तो जैसे विपूय है, आप पदमंजरी यदि आप देखेंगे हरदत्त मिश्र जी का, तो विपूय तो मुंज, विपूय का मतलब मुंज अर्थ हो गया, और विनीय मतलब मुंज जो है कुश को आप जानते होंगे, भारतवर्ष में जो कुश का चटाई इत्यादि है कुशा मुंज, जिसको कि उपनयन संस्कार इत्यादि में जो है कि जब मेखला इत्यादि बनाया जाता है तो उसी का मुंज का ही होता है, मुंज एक प्रकार का घास है, तो वो कुशा है, वो मुंज है, उसी को विपूय कहते हैं। और कल्क जो है ये विनीय का मतलब है कल्क, कल्क का मतलब होता है कि ये आयुर्वेद की भाषा है, कल्क बनाने की जो बात होती है, यदि आप किसी चीज का जब आप कल्क बनाते हैं, जैसे कि आमला है, आमला का भी आप कल्क बनाते हैं, तो जैसे आपने भिगो दिया और भिगो करके जो गाढ़ा गाढ़ा बना हुआ रहता है, गाढ़ा गाढ़ा जो बना होता है वह पूरा अधिक गीला भी नहीं है और अधिक कठोर भी नहीं है, वो बीच का जो गीला गीला मतलब बस पेस्ट भी नहीं है, पेस्ट से थोड़ा गीला होता है, तो वो कल्क होता है, कल्क बनाया जाता है। तो वो कल्क अर्थ में जो है विनीय हो गया, और जित्य जो है हली अर्थ में जो है जित्य है, हली कहते हैं बृहद हलम हली, माने बड़ा जो हल है, हल आप लोग शायद समझते ही होंगे कि जब मन खेत इत्यादि में जो जोता जाता है, पहले जमाने में जैसे आजकल तो ट्रैक्टर हो गया, परंतु बैल है, बैल के जो बैल होते हैं उसमें जो है गर्दन के ऊपर उसको रोक देते हैं, हमारे यहाँ पर भाषा में उसको पालो कहते हैं, और उसके बीच में उसको दल कहते, जैसे कि खेत को जोता जाता है उसको हल कहते हैं। तो छोटे को तो हल कहते हैं, और बड़ा जो हल होता है, बृहद जो हल होता है उसको हली कहते हैं, ऐसा न्यासकार कह रहे हैं। और पदमंजरीकार जो है, पदमंजरीकार जो है उन्होंने बताया है कृष्ट समीकरणार्थम स्थूलम काष्ठम हलिर किच्छते पदमंजरियाम हरदत्त मिश्र। पदमंजरी में हरदत्त मिश्र जी जो है कहते हैं जो कृष्ट के समीकरण करने के लिए स्थूल लकड़ी को जो है स्थूल जो लकड़ी है उसको कहते हैं हली, ऐसा पदमंजरी कार कहते हैं। तो और इसमें साफ यह भी कहा कि जो बल से बस में करने के योग्य होता है, क्योंकि जित्य जीतने अर्थ में है, जित्य तो जीतने अर्थ में है, तो बल से बल पूर्वक जो बस करने बस में करने योग्य होता है वह जित्य है। तो जो ईट इत्यादि बोने के लिए हल्के मुख के जो दोनों ओर जो कुछ ऐसे बांध दिया जाता है, जो बड़ा हल बनाया जाता है उसको ईख के लिए, तो उसको हली कहते हैं, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। तो जित्य हली बड़ा हल ये कहा है। तो इसकी सिद्धि जो है विपूय है मुंजर्थ में, वी उठत्व कुल पवने धातु है, इससे क्या प्रत्यय हुआ अचो यत प्राप्त था, यहाँ पर क्या कर दिया तो विपूय बन गया, विपूय ऐसे विनीय वी पूर्वक नीय प्रापने धातु है, इससे जो कैप करके विनीय प्राप्त हो गया, अचो यत प्राप्त था, यहाँ पर विनीय कर दिया। जित्य जी गए है इस धातु से, इस धातु से इस सूत्र से जो है क्या प्रत्यय निपातित हो गया है, और क्या कृत होने से ह्रस्व से यहाँ पर जो ह्रस्व है उसको ह्रस्वांत को तुक आगम हो गया अंतावयव, अतो यत प्राप्त था यहाँ पर क्या कर दिया, तो जित क्या बन गया सुआ करके। आगे है प्रत्यतिभ्याम ग्रहे छंदति, प्रत्यतिभ्याम प्रत्यतिभ्याम यह है इकारांत पुंलिंग प्रत्यपि शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन है, और ग्रहे है इकारांत पुंलिंग ग्रही शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन है, छंद सी सकारांत नपुंसक लिंग छंद शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, प्रतिश्च अपिश्च तौ प्रत्यपि ताभ्याम प्रत्यतिभ्याम, इतने पर योग द्वंद्व समास हो गया। यहाँ पर क्या प्रत्यय की अनुमति आ रही है, धातु प्रत्यय की अनुमति आ रही है, समास है प्रतिश्च अपिश्च तौ प्रत्यपि ताभ्याम प्रत्यतिभ्याम, तो यहाँ पर प्रति अपि इत्येवं पूर्वात् ग्रहे धातु क्या प्रत्यय भवति छंदसि छंद प्रत्यतिभ्याम ग्रहे छंदसी नहीं है जी, प्रत्यतिभ्याम ग्रहे छंदसी प्रत्यतिभ्याम ग्रहे छंदसी, हाँ वार्तिक है। यहाँ पर आप भाषार्थ देखेंगे तो भाषार्थ में बता रहे हैं, अर्थात हिंदी में बता रहे हैं कि प्रति अपि पूर्वक ग्रह धातु से क्या प्रत्यय होता है, तो प्रत्यतिभ्याम ग्रहे छंदसी से इस भाषावार्तिक से छंद में ही ये प्रयोग बनेंगे, तो ठीक ही मैंने कहा कि प्रत्यतिभ्याम ग्रहे है सूत्र है, वहां पर प्रतिज्ञा ग्रह छंद से वार्तिक है। तो छंद विषय में प्रति अति पूर्वक क्रह धातु से जो है क्या प्रत्यय होता है। प्रति का है जैसे दिया है उदाहरण मत मत्स्य न प्रतिगृह्यम तैतरीय ब्राह्मण है और तस्मा नापि गृह्यम एक काठक संहिता है, दो उदाहरण दिया है। तो यहां पर जो मत तस्य न प्रतिगृह्यम माने मत तस्य मत तस्य माने मत कहते पागल को मत तस्य न प्रतिगृह्यम मत जो व्यक्ति है पागल जो व्यक्ति है पागल की बात नहीं माननी जाती नहीं मान उसके बात को ग्रहण करने योग्य नहीं है उपादान कहने से मत्तक न प्रतिग्रहियम पागल व्यक्ति का प्रतिग्रहण करने योग्य नहीं है पागल व्यक्ति जो है पागल की बात नहीं माननी चाहिए। ऐसे तस्मात न अपिग्रहियम इसीलिए न अपिग्रहियम नहीं स्वीकार करना चाहिए उसका तस्मात न तस्मात कारणात उस कारण से नहीं स्वीकार करना चाहिए। वो प्रसंग होगा तो उसमें देखो तस्मात का वो कुछ प्रसंग होगा तस्मात न अपिग्रहियम इसलिए जो है अपिग्रह अर्थात उसका ग्रहण नहीं करना या स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो मस्तक से न प्रतिग्रहियम पागल बातें पागल व्यक्ति की बात नहीं माननी चाहिए और तस्मात न अपिग्रहियम इसीलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो अलग है दोनों को एक साथ मत जिलाइएगा केवल शब्दार्थ बता रहा। तो यहाँ पर प्रतिग्रहियम जो है प्रति उपसर्ग है और ग्रह उपादाने ग्रह उपादाने धातु है इस सूत्र से क्या प्रत्यय हुआ है और क्या प्रत्यय चित होने के कारण गही गया वही गधिवस्ती बीच के बीचित जो है चित बीच के प्रत्यय संप्रसारण हो जाता है ग्रह है तो ग्रह गृह बन गया संप्रसारण आचरण हो गया कुगति पादे से समास कर दीजिएगा और प्रतिग्रहियम अपिग्रहियम ये बन गया। आगे है पदास्वैरी बाह्या पक्षेषु च तो पदास्वैरी बाह्या पक्षेषु पदास्वैरी बाह्या पक्षेषु अकारांत पुंलिंग पदास्वैरी बाह्य पक्ष शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन च जो है अव्यय पद है समास है पदम च अस्वैरी च बाह्या च पक्षश्च ते पदास्वैरी बाह्या पक्षाः तेषु पदास्वैरी बाह्या पक्षेषु इतरे तर्योग द्वंद्व समास हो गया। चंद्रति आ रही है धातु प्रत्यय पर चंद्रति आ रही है और ग्रहे जो प्रत्यय तिभ्याम ग्रहे उसे ग्रहे चंद्रति आ रही तो अर्थ हो गया पदम अस्वैरी स्वैरी कहते हैं स्वतंत्र को अस्वैरी कहते हैं परतंत्र को तो अस्वैरी परतंत्र हो गया। तो पदम अस्वैरी अगर परतंत्र बाह्या माने बहिर्भूता और पक्ष पक्षे भव पक्ष इत्येतेषु अर्थेषु माने पद अर्थे अस्वैरी अर्थे बाह्या अर्थे और बाह्य माने बाह्या अर्थे और पक्ष अर्थे तो बाह्य अर्थ है पक्ष अर्थ है, या पदे अर्थ है ऐश्वर्य माने अस्वैर्याम अर्थ है बाह्यायाम अर्थ है पक्षे अर्थ है ग्रह धातो पर प्रत्ययो भवती। यहाँ पर एक विशेष बात कर रहे हैं उदाहरण में कि पदम प्रगृह्यम पदम अवगृह्यम पदम, यहाँ पर प्रगृह्यम पदम अवगृह्यम पदम अस्वरी का है गृह्य का इमे, बाह्या का है ग्राम गृह्या सेना नगर गृह्या सेना, पक्षी का है वासुदेव गृह्या अर्जुन गृह्या। तो यहां पर देखिए तो प्रगृह्यम पदम, प्रगृह्यम पदम का मतलब क्या, यस प्रगृह संज्ञा बेटा, यस जिस पद को प्रगृह संज्ञा भेद है कि प्रगृह संज्ञा हो तत् तत् पदम प्रगृह्यम पदम, तो प्रगृह्यम पदम एतत् प्रगृह्यम पदम अस्ति प्रगृह्य प्रगृह संज्ञा जो आप पीछे पढ़ के आए पहले जो पाद है पहले पाद में प्रगृह संज्ञा की जाती है, आप पहला पाद जो है पहले पाद का ही कुछ ही आगे सूत्र है ईदू देव दिवसनम प्रगृह्यम जी, ये एक एक ईदू देव दिवसनम प्रगृह्यम, तो यहाँ पर प्रगृह्यम तो प्रगृह्यम उसी प्रगृह्यम की बात कर रहे हैं कि यस्य प्रगृह यस्य पदस्य प्रगृह संज्ञा देता, जिस पद को प्रगृह संज्ञा कही गई है वह पद प्रगृह्यम पदम है। तो ऐसे अवग्रह्यम पदम तो यस्य अवग्रह क्रिय से जिसको अवग्रह किया जाता है, जिस पद का अवग्रह किया जाता है वह जो पद है वो अवग्रह्य पद है। तो यहाँ पर प्र उपसर्ग व ग्रह उपादान धातु है, इससे जो है क्या प्रत्यय हुआ है और पूर्व जो है ग्रह ग्रहिज्ञा से संप्रसारण हो गया और उगति प्रादेय से समास हो गया प्रगृह्य बन गया। तो प्रगृह्य में प्रगृह्य संज्ञा में स्वरों का सन्निकर्ष नहीं होता है, इसलिए ग्रह धातु का अर्थ यहाँ पर असन्निकर्ष हुआ, समीकर्ष नहीं है, उपादाने वैसे है और अवग्रहियम भी ऐसे बन जाएगा औपसर्गगृह धातु से हो जाएगा। और अस्वैरी अस्वैरी परतंत्र तो ये है अस्वैरी अर्थ में गृह्य का इमे ऐसा है, गृह का इमे। और अवग्रह का जो है अवग्रह्यम पदम तो अवग्रह्यम पदम, तो यहां पर अवग्रह्यम पदम का जो ये करेंगे अवग्रह के योग्य जो पद है जिसकी अवग्रह की जाती है, अवग्रह जिसकी अवग्रह संज्ञा है जिसकी अवग्रह की जाती है वो हो गया। यहाँ पर बस सीधे कहा कि अवग्रह के योग्य जो पद है तो अवग्रह का अर्थ हुआ जो समास के योग्य जो पद होगा वो अवग्रह पद है, अवग्रह्यम पदम जो समास के योग्य जो पद है उसको अवग्रह्य पद कहेंगे, जैसे राज्य पुरुष इनमें पदों का अवग्रह है, राज्य पुरुष के साथ और पुरुष राज्य के साथ अर्थात एक दूसरे का अपेक्षा कर रहा है, एक दूसरे को ग्रहित कर रहा है, इसलिए राज्य पुरुष इनमें अवग्रह है, पदों का अवग्रह है। इसलिए समास हो जाता है। और अश्वरी जो है वो है परतंत्र स्वच्छंद न होना, स्वतंत्र न होना। गृह्यका इमे शुका, ये शुका इमे शुका माने ये जो सुख है गृह्यका है, माने ये तोता जो है, ये तोते जो है, तोता जो है एरोट जिसको कहते हैं, गृह्यका गृह्यका मतलब जो है कि ये बंधन से माने पराधीन के योग्य है, पराधीन है माने ये जो पंजर आदि के बंधन से पराधीन बनाए हुए सुख आदि है। तो यहाँ पर ये पराधीन अर्थ किया है या इमे गृह्यका ये पराधीन है, इमे सुखा गृह्यका ये सुख जो है पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है गृह्य का, ये है। तो ये यहाँ पर गृह्य का में जो है गृह धातु, जो ग्रह धातु है उसे यह क्या हुआ है और फिर समस्त गृह्य बन गया और कन यहाँ पर प्रत्यय हुआ है अनु अनुकंपायाम, अनुकंपायाम से यहाँ पर कन प्रत्यय हुआ है। ये 5376 है, पंचम अध्याय तीसरा पाद जो है उसका 76 है। अनुकंपायाम तो बोलते अनुकंपा गम्यमान हो तो प्रातिपदिक से तथा तिंगम से यथावित अव्यय सन्नाम तिंगम से अकच तथा अन्य प्रातिपदिकों से क प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर क प्रत्यय हो गया, यहाँ पर क प्रत्यय हो गया अनुकंपा दया, दया अनुकंपा कहते दया को, कृपा को, अनुकंपिता पुत्र पुत्र कह जिसके प्रति दया की गई हो ऐसा पुत्र। तो यहाँ पर भी ऐसे ही अनुकंपायाम से ये हुआ है, क हुआ है। तो इमे गृह्यका जो हम कहते हैं इमे गृह्यका सुखा, ये जो तोते जो है गृह्यक है, ये तोते पराधीन है, ये तोते परतंत्र है। तो ऐसे परतंत्र जो दया के योग्य है, ऐसे सुख जो दया के योग्य है, परतंत्र जो भी जो ये पराधीन है ये व्यक्ति, तो ये दया के योग्य, तो इसमें दया के योग्य ऐसा गृह्य, ऐसा क्या कहते हैं कि जो है कि पराधीन व्यक्ति जो दया के योग्य है, या ऐसा कोई भी पशु पक्षी इत्यादि वो गृह्यका हो जाएगा। तो गृह्यका इमे गृह्यका मतलब गृहित का ये अर्थ हो जाएगा। अब आगे है बाह्य अर्थ में, बाह्य जो अर्थ है बाह्य में ग्राम बाह्या सेना, गांव के बाहर की सेना, ग्राम गृहिया सेना मैंने गांव से बाहर की सेना, गांव के बाहर की सेना, ग्रामात बहिर्भूता गांव से बहिर्भूत जो सेना है उसको ग्राम गृहिया सेना कहते हैं। इसमें यदि क्या लेगा पूर्वक तो कुछ विशेष नहीं है। तो बाह्य अर्थ में हो गया, बाह्य अर्थ में और पक्ष अर्थ में, पक्ष जैसे यह वासुदेव गृहिया अर्जुन गृहिया पक्ष अर्थ में है। तो वासुदेव गृहिया अर्जुन गृहिया, तो वासुदेव के पक्ष वाले और अर्जुन के पक्ष वाले, तो वासुदेव गृहिया अर्जुन गृहिया, तो वासुदेव कृष्ण के पक्ष के लोग और अर्जुन के पक्ष के लोग, अर्जुन के पक्ष के लोग को अर्जुन गृहिया कहेंगे और कृष्ण के पक्ष के लोग को वासुदेव गृहिया कहेंगे, वसुदेव का जो पुत्र है। शांडिल्य, शांडिल के पक्ष के लोग शांडिल्य गृहिया कहेंगे, शांडिल्य के पक्ष के लोग शांडिल्य गृहिया होगा। भारद्वाज के पक्ष के लोग भारद्वाज गृहिया इत्यादि, ऐसे उदाहरण हो जाए, इसमें कुछ विशेष नहीं है। बस अब समय हो गया है, यही प्रश्न आप लोगों को, मैंने 120 नंबर सूत्र से होगा अगले पाठ, आप 120 पदा सुरी राज्य पक्षे सूत्र, ये यहाँ तक हमने पढ़ा दिया है। इसमें भी आप लोगों को शंका हो तो पूछिए, मैं तो मन पाठ करता हूँ। आप लोगों को समझ में आया? पर आप लोग सोते तो नहीं है ना, मैं थोड़ा इसको पाठ को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो है आपके सरल ही है, ज्यादा तो है नहीं, ज्यादा कोई विशेष नहीं है। ये आप कितना बताया, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 हुआ। तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।